na melanżę. Połączony z rapianiem Ania Sur eskablaty, ja w tym zawrę przesłanie. Zawsze fajne jest granie koncertów w różnych miastach i gorące afterparty, który pozwala na to kaska, powroty i jazda pociągiem bez floty. Za to z poczuciem zrobienia dobrej roboty, a to proszę o złoty hitel na wizytówce. Robimy rap i zrzuty na nalewki w gotówce, a czasem wbita na katę krzycząc hipka, a zatem zawsze na to mam patent. Zimą i latem rap z gorącym klimatem. Beat buja jak statek, drinki dają nam napę, czasem kładą na matę. Tymczasem zabawa stała się już wypasem i razem ekipa cała nie liczy się z czasem. Autonomiczny melanż jest dla mnie rarytasem. Ruszam na melanż, banda to stelaż, dyskie wybieram. To dla mnie Eden, imprez weteran. Co będzie nie wiem, ważne co teraz, to dziś mnie spotka. Dobra się zbieram, wchodzę do środka, a wewnątrz ład. Cię masz brat? Jestem rad, dziś jest koncert, gra SK. Dużo ludzi na deskach, o jest już reszta. Gdzie jest sól? Tu. Komplikacji multum, miał jeden mic nie działa. Krzyczymy zróbcie hałas, a publika jak dynamit, pełny lokal. Autonomiczny pokaz i za wokalem wokal. Ja takie chwile kocham, a po koncercie knockout. Autonomiczny melanż. Ja takie chwile kocham. Autonomiczny melanż. A po koncercie knockout. Autonomiczny melanż. Ja takie chwile kocham. Autonomiczny melanż. A po koncercie knockout. Ludzi zbieram, idę na melanż. Na razie mamo, daj trochę drobnych teraz. Wrócę rano, znów to samo, kaski mało, gdzie jest duda? Bo przyjdzie nas więcej, pewnie coś zrobić się uda, póki to śmiało. Chodźmy stukać jakiś bilon, ktoś nas szukał, ponoć uderzajmy pod pawilon. Przed chwilą spierdolił autopek, jedźmy potem na rewirze chłopaki. Pewnie mają dziś ochotę na najebkę pięknie. Za 10 minut następny, pierwsze piska już pękły. Mówiłem, że wieczór piękny, po chwili na miejscu, ej ty ziomek, siema, siema. Co dalej pić dylemat, bo bardzo funduszy nie ma. Mała ściema, nalewy na krechę i mamy temat. Melanż dechę, Kamurek to dziś nasza scena. Ten wesoły, tamten już denat. Oj będzie kacy, weź go obudź i chodźmy. Już ludzie idą do pracy. Ej, to gorący niunie na parkiecie. To gorący klimat, ja to wiem i wy to wiecie. To gorący klub, jeden z goręczych w mieście. A ja bawię się tu, najlepsze i pieprze. Wszystkich zamulaczy wiesz, że znajdziesz mnie tam, gdzie powietrze najgorętsze. Znajdziesz mnie tam, gdzie kobiety najpiękniejsze. Znajdziesz mnie tam, bo ja tam się czuję jak na ciele kleszcze. I chcę więcej, jeszcze, jeszcze więcej. Więcej momentów, trzymam mikrofon w ręce. Więcej rymów, gdy do bitu na koncercie prędzej. Więcej podniesionych łap, gdy krzyczę w górę ręce. Gdy na scence luźno składam i chcę więcej występów, gdzie sól jest kapada, bo to mnie napawa optymistycznie. Nie ma to jak dobra zabawa i to jest chyba oczywiste. Autonomiczny melanż. Ja takie chwile kocham. Autonomiczny melanż. A po koncercie knockout. Autonomiczny melanż. Ja takie chwile kocham. Autonomiczny melanż. A po koncercie knockout. Yo, yo. Burdel jak w miski remizie. Co tydzień biały kisiel szeleje ciurkiem z penoli. Wyziew z gęb zabija swoją wonią. Ble, młode pijaczyny trwonią szmal. Swych rodziców bronią się przed światem trybów systemu i spracowanych grzybów. I nie wiedzieć czemu od lat pewien przymus każe kapitulować pokoleniom. To wymóg, by za własny pieniądz siebie karmić. A ty synu, tańcz i pokaż, daj im jak bawi się pokolenie szczawi. U progu wieku lawin zasyp bawi zalew masy stale w toku szaleństw. Ej, dobra, ja na parkie zwalę, jo, ale, jo, ale, jo, ale.